Ni hacer perdón, ni aceptar. سر صبح کو کہاں تک پڑھ لیے تھے آپ اس لائن سے؟ پہلا مضمون 32 روپئے تک ہے، پہلا مضمون 32 روپئے تک ہے، ہاں جی. اچھا کیا چیز رہ گئی تھی اس میں؟ متاثر ذرائع نتائج وغیرہ پڑھ لیے تھے. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. عرض یہ ہے کہ آپ نے صبح مضمون پڑھا گیا آپ کے سامنے، اور اس میں آپ نے پہلی بات اس میں ایک بات یہ آپ نے سنی کہ سلاسل اس بحث کا مقصد انسان کو پورے کے پورے دین پر ظاہری باتیں آداب کا رعایت کرتے ہوئے چلنے کے لیے تیار کرنا ہے، کہ انسان کو پورے کے پورے دن پر چلنے کے لیے ظاہری باتیں آداب کی رعایت کرتے ہوئے تیار کرنا ہے. اور دین جو ہے پانچ چیزیں ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت. پانچ باتیں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت. سب سے پہلے اس میں عقائد پر بات ہوئی تھی، کل عقائد پر تھوڑی سی جو بات کی تھی کہ عقائد میں توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی عقائد ہیں، ان کا باطن میں پکا ہونا. جتنا یہ باطن میں پکا ہوتے جاتے ہیں انسان کی طرف دنیا سے آخرت کی طرف اور اشیاء سے اعمال کی طرف مڑتا جاتا ہے. اس کا شوق چیزوں کے بجائے اعمال کی طرف مڑتا جاتا ہے، اور دنیا سے آخر سر مڑتا جاتا ہے. تو اس میں ایک توحید جو ہے وہ تو مولوی صاحبان کی توحید ہے کہ قبروں پر آدمی سجدہ نہ کرے، قبروں سے مرادیں نہ مانگے، اور ان شرکی افعال میں مبتلا نہ ہو. یہ ظاہری توحید ہے. تو اس میں یہ مضمون آپ کے سامنے سے گزرا کہ یہ جو ہے اس کو معلوماتی توحید کہتے ہیں، معلوماتی. تو بات آپ کو معلوم ہو اور اس پر آپ عمل کریں. معلوماتی یہ آپ کو معلوم ہو کہ قبروں سے مرادیں نہیں مانگنی چاہیے، قبروں کے آگے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، قبروں کا طواف نہیں کرنا چاہیے. تو یہ یعنی اس بات آج کو معلوم ہوئی، آج نے عمل کر لیا. توحید کا دوسرا پہلو جس پر اصلاح نفس نے بات کی گئی وہ تحصیلی ہے. توحید کا دوسرا پہلو تحصیلی ہے، حاصل کرنے والا. جو آدمی نے حاصل کرنا ہوتا ہے وہ صرف معلومات سے، معلومات میں عمل کر لے آدمی اتنا نہیں ہے. آدمی کی معلومات میں بات آدمی عمل کر لیتا نہیں ہے, وہ تاثیر اس کو باطن میں حاصل کرنا ہوتا ہے, اور باطن میں حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے پوری محنت مجاہدہ کرنا ہوتا ہے, اس کا پوری ترتیب ہے, اس کا پورا طریقہ ہے, اس طریقے پر چلنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے انسان کا ذات کا مفاد, ذات کا مفاد اور نفس کا مزہ, یہ دو زبردست چیزیں رکاوٹ بن کر آتی ہیں. اور انسان کے باطن میں سخت مقابلہ کرتے ہیں. یہ باطن میں سخت مقابلہ کرتی ہیں, اور یہ اس کو توڑنا ہوتا ہے, اس سے توڑنے میں وقت لگتا ہے. آدمی اس توحید کو بولے گا, سنے گا, سوچے گا, لیکن جس وقت عمل کا وقت آیا کہ اب توحید کے مطابق عمل کرنا ہے, اس وقت باطن میں باطن نفس کا مزہ اور باطن کا مفاد, یہ جو ہے تو یہ سخت اٹھ کر ٹکرائیں گے. یہ سخت ٹکرائیں گے, اور اس میں سال آ سال کی محنت کے بعد بھی کبھی کامیاب ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے. مفاد کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے, مزے کا آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے. حکم کو چھوڑ دیتا ہے, مفاد کو لے لیتا ہے. حکم کو توڑ دیتا ہے, مزے کو لے لیتا ہے. تو اس میں صرف اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی توحید جو ہے یہ اس کی توحید جو ہے یہ ابھی کچی ہے, ناپختہ ہے. مولوی صاحب پھر آج آپ نے کتاب نہ رکھی, جی کتاب والے پھر آپ نے کتاب نہ رکھی, اس کے بعد اپنی ساتھی کتاب لے کے وہاں رکھا کریں, اپنے ساتھی مجھ سے ساری تعلیم کیا کریں گے. ابھی ساتھی ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں, ہم اندر آ جاتے ہیں, پھر باہر تعلیم شروع کر دیتے ہیں, اور پہلے کتاب نہیں رکھی ہوتی, ان کے پتہ چلے کہ تعلیم ہو رہی ہے. تو ایک ساتھی کتاب آگے رکھا کریں بہر پر, اور جو سلام کھڑے ایک ساتھی کھڑے ہو کر کل عالمی کا آگے اللہ تعلیم کریں گے, ٹھیک ہے نا. پرسوں جو ہے تو مودی بدرا صاحب آپ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو نہ کتاب رکھ سکتے ہیں, نہ بہت وقت کھڑے ہو سکتے ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں. اور یہ اگر دکاندار ہوتا نا, اتنا لالچی ہوتا کہ نماز چھوڑ کر دکان پر بیٹھتے. تعلیم سے آج نکل جاتے ہیں, آرام سے بیٹھے, اتنی فکر ہے ان کو نصیب نہیں ہوئی. چلیں گے سر, یہ کر رہا تھا سال کا سال ہر سال کا محنت کیا ہوا آدمی مفاد کو لے لیتا ہے, حکم کو توڑ دیتا ہے, مزے کو لے لیتا ہے, حکم کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس کی وہ توحید تو ہے, اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہے, لیکن وہ توحید جس کے مزے نفس کے مزے کو توڑے, اس کے مفاد کو توڑے اور حکم پر کو کھڑا کرے, اس پاس نہیں ہوئی ہے. اس میں تفصیل بات پیچھے پڑی ہوئی ہے, تو ہے تفصیل کیے ہوئے ہیں. سوامی والے مرواز ہوتا ہے دماغ کو کہا اور سادنا تفسیر کر دے, پہلے ایک بڑے بزرگ عالم ہوتا ہے شاہ منصور میں, چاہے نا ہمارا دورہ تفسیر کر دیں. یہ میں نے شیر علی شاہ صاحب سے دورہ تفسیر کیے ہوئے, یہ میں نے مولانا الحق صاحب سے دورہ حدیث کیے ہوئے, ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا ہوا ہے, لیکن باطن میں وہ قوت آپ کی آئی ہوتی جو مفاد پر پیر رکھتی, ہاں جی, اور مزے پر پیر رکھتی اور حکم کو لیتی, وہ قوت آپ کو نہیں ملی ہے. اور حقیقت ایمان ہے, حقیقت توحید ہے, اس قوت کو کہتے ہیں جو باطن میں آئی ہوئی ہو. ہاں جی, اس قوت کو کہتے ہیں جو باطن میں آئی ہو. تو یہ آیت میں فرمایا گیا فرائتہ من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے آدمی کا حال دیکھا جس نے اپنا الہ اپنی خواہش نفس کو بنایا. خواہش نفس کو اس نے الہ بنایا. حکم ایک کرتا ہے اس کو ترک کرتا ہے, خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے. تو گویا اس کا جب اللہ کے حکم میں فتو خاص نے خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے تو اسی خواہش نفس کو تو اس نے الہ بنایا ہوا ہے, اسی کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے کہ پیچھے چل رہا. مفاد کو اس نے الہ بنایا ہوا ہے, اس کے پیچھے چل رہا ہے. اس بات کو ہم بڑا دیکھتے رہتے ہیں کہ آدمی حکم پر استعمال ہوتا ہے کہ مفاد پر استعمال ہوتا ہے, اور یہ شروع دور میں آنے والے آدمی کے بارے میں ہمیں اس کے ترجمہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ مفاد کے لیے استعمال ہونے والا, مزے کے لیے مفاد ہونے والا ہو تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے ترقی نہیں کرنی ہے, اس کو فائدہ حاصل نہیں ہونا. اور آدمی اعمال کو بھی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے, سلسلے کو مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے, دین کو مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے. کہ تاجر میں آدمی جتنی دفعہ ایک پہلی وکاس دیکھ رہا ہو, کلو پڑے کسی میں دو دو پڑے, کسی میں تین پڑے, کسی میں چار پڑے, اس سے آدمی کا کاروبار چمکتا ہے, مال زیادہ ہوتا ہے. یہ کاروبار چمکنے کی اور مال کے زیادہ ہونے کی نیت سے تاجر مکتا ہے اور کلو اللہ مت پڑتا ہے. تو عمل کو مال کے لیے استعمال کر رہا ہے, وہ عمل جس پر دربار الہی کے عظیم خزانوں کی کنجیاں سے ہاتھ میں آ رہی تھیں, ان کو کھول رہا تھا, ان سے مفادہ فائدہ حاصل کر رہا تھا, اس کو دنیا کے لیے استعمال کرتے. چار کی نماز پڑھنے سے دکان کاروبار ہے چمکتا ہے, چار کی نماز پڑھنے کے جاتا ہے کہ دکان پر جاتا ہے. بنیادی مقصد کا دکان ہے, بنیادی مقصد کا دکان ہے, اس کے لیے نماز استعمال ہو رہی ہے تو نماز کا استعمال کرے گا, دین استعمال ہے دین کا استعمال کرے گا, جو بھی اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس کو استعمال کرے گا. مثلاً کالج میں ہوتے تھے اس زمانے میں جدید چیزیں وغیرہ نہیں آئی ہوئی تھیں, تو اس زمانے میں یہ خیر تماشا دانے بہت کرتے تھے. تو انہوں نے میں ایک تماشا دکھایا, اس میں کہا کہ سرکس ہے, اس کو اس میں اس کی دو بیٹیاں ناچتی ہیں. تو رات کو اس کے کارنوں نے پیسے جمع کر کے دیے, ایک کارنوں نے کہا صاحب دو بیٹیاں ہیں, اتنا پیسہ جمع ہو رہا ہے, چار بجے تک کتنے مزہ ہوتے. تو اس نے کہا ہاں ہاں ہاں, آپ کا ہمارا اس نے خوشی کا اظہار کیا. بیٹی استعمال ہو کر کیسا کمایا جا رہا ہے, اس کے لیے پیار ہے. یہ آدمی تو پھر بھی سمجھ رہا ہے, ایسے گھٹیا سوچ تو اس کی ہے جو اعمال شریعہ کو حصول مفاد ماضیہ کے لیے استعمال کر رہا ہے, تو اس سے زیادہ بیوقوف ہے. دور کا آدمی پڑھ تو اس لیے کہ دکان سمجھے, اس کا کاروبار سمجھے. اللہ تبارک تعالیٰ ہے مجبوری دعا روزی کے لیے, یا اللہ حلال روزی نصیب فرما, یا اللہ فراخ روزی نصیب فرما, یا اللہ بغیر سال کے سال روزی نصیب فرما. یہ ہے دعا مانگے آدمی. اور جو صلات حاجت کسی کام کے رکے ہوئے کام کے لیے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے, افضل نہیں ہے کہ آپ دو رکعتوں کو اپنے مسئلے کے بدلے میں دے دیں. ہاں جی مولوی عبداللہ صاحب, یہ ایسے ہی ہے. ہاں جی اللہ کی رضا ہے سب چیزوں میں, سب اعمال میں وظائف میں پہلے اللہ کی رضا ہے. ہاں اس طرح کہا جائے میں بھی سب اعمال کی نیت کرے پہلے اللہ کی رضا کی نیت کرے, کہ وہ کام اگر ہوتا ہے تو الحمدللہ, نہیں ہوتا ہے تو جو اللہ کی رضا. بار آپ یہ طریقہ بتایا ہوا ہے کہ صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگا جائے, تو میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں, اس مصنون طریقے سے اختیار کر رہا ہوں, اس پر میں دعا مانگوں گا, کام اگر ہو گیا تو الحمدللہ, نہ ہوا تو عمل کا ثواب تو ہاتھ آ گیا. کام ہو گیا تو الحمدللہ, نہ ہوا تو عمل کا ثواب تو ہاتھ میں آ گیا. اور سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اور زیادہ محتاط لوگ جو کہتے ہیں کہ دو رکعت تو ہمیں آخرت کے خزانے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب دنیا کے کام کے بدلے میں کیوں گے؟ تو لطیفہ جو ہے تعویذ کی پگڑی والا لطیفہ جو ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں شہاب المالی رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کا زندگی ایسی تھی کہ گھر پر فاقہ رہتا تھا. ایک دفعہ کسی دورے پر گئے ہوئے تھے, وہاں سے واپس آئے تو کئی دن دونوں وقت روٹی مل رہی ہے اور فاقہ نہیں ہے گھر پر. میں گھر والے سے کہا کہ کیا ہو گیا فاقہ نہیں ہے؟ ہم نے گھر والے نے کہا کہ آپ کے جو حضرت صاحب تھے, جو ہمارے پیر صاحب تھے, ہمارا بیعت کا تعلق ہوا ہے, تشریف لائے ہوئے تھے, آپ نہیں تھے موجود, ہمارے گھر پر فاقہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کوشش کی کہ ان کے لیے روٹی پکا لوں. اس سلسلے میں گئی قرضہ لینے کے لیے, ادھر دوڑی ادھر دوڑی, چاروں طرف میں پھری, کچھ میں قرضہ دے دے, آٹھا قرضہ دے دے, کسی نے قرض نہیں دیا. حضرت صاحب نے کہا کہ آپ پریشان کہاں پھر رہی ہیں, کیا بات ہے؟ تو میں نے کیا کہ گھر پر کچھ نہیں تھا, میں کوشش کر رہی تھی کہ آٹا مل جائے آپ کے لیے روٹی پکا دوں. کہتے انہوں نے ایک روپیہ دیا, اس کا آٹا خریدوایا اور ایک تعویذ لکھ کر اس میں ڈال دیا. وہ آٹا جو چل رہا ہے ختم نہیں ہوتا ہے, اس سے دونوں وقت آپ کو روٹی مل جاتی ہے. او ہو, اتنا برکت والا تعویذ حضرت صاحب نے دیا ہوا ہے, یہ تو ہماری پگڑی میں ہونا چاہیے. وہاں سے نکال کر اپنی پگڑی میں رکھ دیا, چند دنوں میں آٹا ختم ہو گیا, بس صرف آکا شروع ہو گیا. کیا اس نے برکت والا تعویذ آٹے میں رکھا؟ آٹا جو دونوں کے اس کو استعمال کرنا چاہیے. کہ اس کو پگڑی میں رکھ کر جو ہے تو باطن کے روشن ہونے کے لیے, ضمیر کو روشن ہونے کے استعمال ہونا چاہیے کہ اللہ کا تعلق پڑے, اللہ کا قرب پڑے. وہ ڈاکٹر سیار صاحب نتیجے کے طور پر کہا کرتا ہے میرے بارے میں, کہتے ہیں اس نے اپنا تعویذ تو آٹے میں رکھا ہوا ہے اور ہمارا تعویذ پگڑی میں رکھا ہوا ہے, کہ ہم تو تقدس ہیں اور یہ ایماندار ہوئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, کہہ کہ اللہ کا شکر, اللہ کا احسان ہے کہ ایمانداری کے لیے کوئی فکر نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, نوکری کے شروع کے 2 سالوں میں شادی نہیں ہوئی تھی, 3-4 سالوں کے باقی ساری عمر مقروض رہا ہوں, زکات میں تو فرض نہیں ہوئی. مولوی صاحبان جو وہ کہا کرتے ہیں کہ ایک فرض عمل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, شریعت کے فرائض میں سے ایک فرض ہے جو حضور نے نہیں کیا ہوئے. کون سا فرض ہے وہ؟ زکات. زکات فرض ہے اگر آپ نے ادا نہیں کی, کیونکہ آپ کا ساری عمر کبھی صاحب نصاب بھی نہیں ہوئے ہیں کہ زکات فرض ہوئی ہوتی. لہذا رات کے عرض کر رہے تھے جی, یہاں بزرگوں نے کہا کہ ایسی برکت والا تعویذ اللہ کو آٹے کے زدہ ہونے میں استعمال ہونا چاہیے کہ دل میں اللہ کے تعالیٰ کی روشنی اور نور زدہ ہونے میں استعمال ہونا چاہیے؟ کہ اس کو تو دل کا اللہ تعالیٰ کا اللہ کا نور ہے, روشنی ہے, اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے. تو یہ شریعت توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ سے اللہ کے غیر کی کوئی چیز طلب ہی نہ کرے, آج اللہ سے اللہ کے غیر کو طلب ہی نہ کرے, اور اللہ کے غیر کی طرف آدمی کا دھیان ہی نہ جائے. ظاہر رمضان میں جیسے شیخ نے لکھا ہے کہ ظاہر کا روزہ, باطن کا روزہ, آنکھ کا روزہ, کان کا روزہ, سوچ کا روزہ, ایک اس میں لکھا ہے سر خاص کا روزہ, لکھے ہوئے نا اس میں لکھا ہوا ہے. روح کا روزہ کیا لکھا؟ روح کا روزہ لکھا ہوا ہے کہ اس عمل پر جو جنت کی نعمتیں حاصلیں گی ان نعمتوں پر بھی دھیان نہ لگانا, یہ روح کا روزہ ہے. دل کا روزہ لکھا ہے کہ دل میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے. بدن کے روزے میں تو ظاہری بات روزہ لکھا نا, تو دل کے روزے میں لکھا ہوا ہے کہ دوران روزہ انسان کے قلب میں غیر اللہ کی فکر نہ آئے, اللہ کے غیر کا دھیان نہ آئے. تو اس میں یہ بھی لکھا کہ اللہ کے خاص الگ والے بندے عین افطار کے وقت سے پہلے جو چیز افطار کے لیے آ جاتی تھی اس کو صدقہ کرتے تھے کہ ہمارے دھیان کو اپنی طرف مائل نہ کرے, کیونکہ روزے کے دوران قلب کو غیر اللہ کے دھیان سے پاک رکھنا ہو, اللہ کے غیر کے دھیان سے پاک رکھنا ہے. وہ قلب کو روزوں نے لکھا کہ یہ جو ہے تو اتنی دیر انسان کا باطن جو ہے اس پر اس سے نگرانی رکھی ہوئی ہو, اس پر پیرا بٹھائے ہو دل پر, قلب میں اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے, افطار سے پہلے کے جو افطار کی چیز آئی ہوئی ہے یہ بھی تشریف پیدا کر رہی ہے, اس کو سترک دیا جائے. این افطار کے وقت جو چیز آ گئی ہے من جانب اللہ کی بات, اس کو لے لیا جائے. یہ دل کا روزہ, روح کا روزہ, اس روزے پر جو جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں ان کو بھی آدمی دھیان میں ملائے. یہ روح کا روزہ ہے, گویا اس کی روح بھی روزے میں ہوئی کہ عمل کے بدنجیے میں جو آخر کی نعمتیں ملنے والی تھی اس پر اس کا دھیان نہیں لگا, خالص اللہ کے لیے سرے خاص کرو, سر خاص کرو لکھا, سر خاص کرو کس بات کو لکھا ہے, سر خاص کرو اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ کے غیر کے, اللہ کے غیر کے وجود کو ہی انسان کا باطن نہ مان رہا ہو, کہ اللہ کے غیر کا وجود ہی نہیں ہے, اس کے وجود کا دھیان آدمی کو نہ آئے, غیر اللہ کے وجود کا دھیان نہ آئے, اس طرح خاص کرو تو ہوتا ہے. تو گویا آدمی کا باطن دنیا کے فوائد وہ ہٹے, تو دنیا کا خیال دنیا کے فوائد وہ ہٹے, اس کا تعلق جواب کے ساتھ سوچ کے ساتھ دنیا کے فوائد ہے. دنیا کا خیال تھا, اس کا تعلق قلب کے ساتھ, قلب خالی ہوا. آپ جو اخروی نے نامات رکھوئی نے مجھے مل رہی تھی اس کا خیال تھا تو روح پاک, اور اللہ اللہ کے وجود کا دھیان ہٹا تو اب سر خاص پاک ہوا انسان. تو اللہ کے غیر اللہ سے اللہ کے غیر کا ماننا, یہ بات بات ان سے ختم ہو جائے, اہل تصوف یہ توحید پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اہل تصوف یہ توحید پیدا کرتے ہیں باطن میں, یہ توحید باطن میں پیدا ہو تو انسار کا باطن اللہ کے غیر سے کٹ کر اور ہٹ کر جو پورے بزم نے فرمایا وہ تبتل الیہ تبتیلا, پہلے سے کہا وہ اس مربع کا وہ تبتل الیہ تبتیلا, مربع کا اور تبتل الیہ تبتیلا, تو یہ یاد کر نام اللہ کا اور آؤ اس کی طرف سب نے کٹ کٹا, یاد کرنا اللہ کا آپ ادھر سب سے کٹ کٹا کر انتظار ذکر ترقی کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں تجھے تبتل حاصل ہو جائے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے استاد ان کا, کیونکہ دنیا میں جہاں بھی حدیث قلم ہے وہ حدیث والے حدیث پڑھنے والے حدیث والے معاذ ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے آخر من کی سند ابو قلابہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچتی ہے, ان سے آگے بس صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب معذور ہو گئے تو معذور ہونے کے بعد جنگل بیابان میں اس کے سمندر کے کنارے ایک خیمہ لگا کر باہر سوچنے چلے گئے کہ آپ جو خدمت ان کی ہے اور اس کے بدلے میں ان شاگردوں سے اور ان لوگوں سے اپنی معذوری کے دوران بھی خدمت نہیں لینی, سے کٹ کٹا کہ ایک بیٹا ہے کیونکہ بیٹا پر حق ہوتا ہے خدمت کا, بس وہ خدمت کر رہا. کوئی آدمی اس وقت بیان کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اس کے جہاد کے سلسلے میں اس علاقے میں تھا, تو اس بیابان میں پھر رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ سے کسی آدمی کا ذکر کیا اور اللہ کی یاد کی آواز آئی, میں نے دیکھا پاس خیمہ ہے خیمہ میں چلا گیا تو ایک آدمی جو ہاتھ پیر سے آنکھوں سے سب چیزوں سے معذور ہے اور وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر بہت انعامات کیے ہوئے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑے انعامات کیے. میں نے کہا یا اللہ کے بندے آنکھوں کی روشنی تیری نہیں ہے, ہاتھ پیر تیرے معذور ہیں, اپنے پر اللہ نے کیا قدر کیے ہوئے. تم نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو زبان خالد نہیں ہوئی جس سے اس کو یاد کر رہا ہوں, کیا اللہ کا فضل نہیں ہے, مجھے بڑی عزت ہوئی. پھر جا کے میں نے ان سے کہا میرا لائف کو خدمت, انہوں نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جو میری خدمت کیا کرتا, تین دن سے نہیں آیا ہوا, آپ تین دن سے معذور آدمی پڑا ہوا ہے, کھانا پینا پیشاب پخانا سب کے روپ میں ساتھ ہوں, اگر آپ ان کے بارے میں معلومات کر سکتے. پھر میں گیا تو میں نے دو چیزوں کے درمیان ایک نوجوان لڑکے کی لاش پڑی ہوئی دیکھی جسے کسی جنگلی جانور نے مار دیا, ڈرا تھا اور نوش تو کیا اللہ کچھ کھا لیا تھا کچھ باقی تھا. یہ اعلیٰ حال میں ایک بندہ پڑا ہوا ہے مزدوری کے حال میں, اس کو خبر کیسے پہنچاؤں؟ کہتے میں نے آیا آ کر میں نے تھوڑی تمیز بیان کی, اور تمیز بیان کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کو جنگلی جانور نے کھا لیا ہے. تو پروفیسر قصور نے الحمد للہ کہا اور بات کی روح پرواز کر دی. یہ جو آخری امانت تھی میرے پاس, اس کو اللہ کی رضا کی زندگی پر ڈالنا تھا, وہ بھی اللہ کی رضا کی زندگی کو پڑھتے ہوئے اللہ کے حوالے ہو سکتا. یہ آخری امانت تھی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہو. ادھر بیٹھنے کی آخر میں جگہ ہوتی ہے, پھر بعد میں آپ لوگوں نے جگہ پکڑی ہوئی ہوتی ہے, اور بعد میں لوگ جو آتے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی, آخری لوگ جو آتے ہیں. کیا آخری امانت اللہ کے حوالے ہو؟ تو دنیا کی چیزوں کے ساتھ بھی اگر تعلق ہوتا ہے اللہ والوں کو, تو اللہ کے لیے ہوتا ہے. اپنی ذات کے لیے, ذات کے مفاد کے لیے, ذات کے مزے کے لیے نہیں ہوتا ہے, اللہ کے لیے ہوتا ہے. سب سے کٹے ہوئے, سب سے جڑے ہوئے, اللہ کے لیے سب سے کٹے ہوئے اور اللہ کے لیے سب سے جڑے ہوئے, جس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اللہ کے لیے. جیسا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اب یہ تعلق کیسے بنانا ہے, ایسا نبھانا ہے, اس طریقے سے بنایا ہے, اس سے نبھایا. میرا ایک پڑوسی ہوتا تھا پروفیسر صاحب, تو وہ یہاں کا نظریاتی کمیونسٹ تھا, لوگوں کو کمیونزم کی دعوت دے کر ان کو کفر پر ڈالنے کا کام کرتا تھا. اللہ کے شان کچھ عرصہ کو ہمارے اعظم مولانا اشرف صاحب کا پڑوسی, ان کا پڑوسی تھا, آخری زندگی میں ہمارا پڑوسی جب ریٹائر ہو رہا تھا, تو بڑے فنی طریقے سے, بڑے ٹیکنیکل طریقے سے مجھے کمیونزم کی دعوت دیتا رہتا. ایک دفعہ نے پوچھا کہ کہاں چلا گیا, تو گھر والوں نے, گھر میں بچوں نے بتایا کہ وہ احتکاب میں ہے. میں احتکاب سے کیا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے, آپ ایسے طریقے پر چل پڑے ہیں, اس طریقے پر چلنے سے آدمی ہر کسی سے کٹ جاتا ہے, سب سے کٹ جاتا ہے. میں نے کہا واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس طریقے پر آدمی سب سے کٹ جاتا ہے. تو ایک دفعہ سب سے کٹتا ہے, جس کا دردی کپڑے کو لے کر کاٹ کر ٹکڑا ٹکڑا کر کے پھینک کرتا ہے, اور کاٹنے کے بعد دردی کپڑے کو گانٹتا ہے, سلائی کرتا ہے. جب گانٹتا ہے, جب وہ لباس بنتا ہے, پھر لباس کو جو آدمی پہنتے ہیں تو لباس وہ حسن اور حسن اور رہنائی دکھاتا ہے کہ جو کپڑے کہہ رہے تھے ان کے پاس نہیں تھا. جب وہ کپڑا تھا تو اس وقت اس کے پاس وہ حسن جمال نہیں تھا, جب وہ لباس بن کر انسان کے بدن پر آتا ہے. تو ایسے ہی طریقے سے آدمی سب سے کٹتا ہے, کٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جڑنا وہ نفس کے مزے کے لیے اور ذات کے مفاد کے لیے جڑنا نہیں ہے, وہ بڑا معیاری جڑنا ہے. تو والدین کے بارے میں کہا, ان کے بارے میں جڑنا کیسے ہے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھٹکو نہیں, ان کو جھڑکو نہیں. اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فلا تنہا موقع تنہرما کی تفسیر میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا. وہ اپنے بعد کہتے ایک بنیا تھا, بوڑھا ہو گیا, اس سمے بیٹھے سے کہا, وہ سامنے درخت میں کیا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا ابا جان کبا ہے. پھر اس نے کہا سامنے درخت میں کیا رکھا؟ اس نے کہا کبا ہے. پھر اس نے مجھے کہا کہ سنتے نہیں ہیں, کب آیا انہوں نے؟ پھر اس نے جا کے پوچھا, نے کہا کہ بہرے ہو کب آئے نا؟ پھر اس نے پوچھا کہ عقل ماری بھی ہے کب آیا نا؟ تو اس بنیے نے کہا کہ میری بہی لاؤ, اس میں قرضوں کے کھاتے لکھتے ہیں نا, بڑی بڑی کتابیں ان کے پاس, کہ میرے بہی کھاتا لاؤ. بہی کھاتا لایا تو کر کے فلاں صفحہ نکالو, فلاں صفحہ نکالا, تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ چھوٹے چھوٹا بچہ میں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ سامنے کیا ہے, تو میں اس کو کہتے لکھا ہوا ہے. کہتے لاچھی جی ہیں جی, کالرے جی ہیں جی, سامنے کیا ہے؟ کہتے کوا ہے. تو اسے لکھا ہوا تھا کہ 100 بار اس کو میں نے جواب دیا ہے اور ہر بار کو میں نے پیار سے محبت سے لطف سے جواب دیا ہے. کیا اس کو دکھاؤ یسو بچا تھا تو تجھے جو ہے تو یہ کبا ہے اس سوال کا جواب میں نے 100 بار دیا تھا آپ کے سوال سے آگے ہو جاتے آپ کے سوال کو لطف اٹھاتے ہوئے اور تو اس سے میں نے جو 3-4 بار ہی پوچھا تھا تو تھک تھکا گیا اور آگے سے غصے ہو کر بڑھنے لگا اور مجھے اچھے جواب دینے لگا. تو تعلق ہے بنیا صاحب تیرا وہ تو نفسانی تعلق تھا جو بلی کو بھی اپنی اولاد سے ہے کتے کو بھی اپنی اولاد سے بلی کو بھی اپنی اولاد سے وہ تعلق نفسانی تھا. جب تبدل کے بعد سب سے کٹنے کے بعد اللہ کے راستے سے آدمی اللہ کے ذریعے سے جڑتا ہے وہ تو احکامات کی روشنی میں جڑتا ہے وہ تعلق نفسانی نہیں ہوتا وہ تعلق رحمانی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ پکا اور زیادہ افضل ہوتا ہے زیادہ فوائد والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی کا تعلق ہے وہ زیادہ فوائد والا زیادہ پکا ہے. سبحان اللہ. ایک عالم حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ سے مرید ہوئے تو مرید ہونے کے بعد مشائخ بتاتے ہیں کہ معمولات کی پابندی کریں معمولات پر پکا ہوں. جو سالک معمولات پر پکا نہ ہو سالک مالا نہیں حاصل کر سکتا. نماز وقت پر پکا ہو جماعت تکبیر اللہ کا پکا ہو ذکر اذکار اپنے وقت پر کرنے کا پکا ہو نوافل اپنے وقت پر کرنے کا پکا ہو تو معمولات سب جمع ہوا اور سالک کو سالک مالا ملتا ہے جو معمولات پر چٹان کی طرح جمع ہو. اس کے لیے پابندی کرنی ہوتی ہے سونے کی پابندی کھانے کی پابندی ساری چیزوں میں پابند رہنا پڑتا ہے. کھانا اتنا زیادہ نہ ہو کہ نیند کا خمار چڑھا ہوا اور آدمی کو اٹھنے کی توفیق ہی نہ ہو. جلدی سوئے تاکہ نیند جلدی ٹوٹے کہ آدمی تھاجر سے اٹھے. تو یہ جو آدمی تھے ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اب وہ رات کو بیمار روئے ان کی نیند خراب ہو پچھلی رات میں تھاجر سے نہ اٹھ سکیں بیٹے پہ غصہ کرے غصے کرے اس کی ڈانٹ ڈبر کرے غصے کرے ایک دن میں غصے کیے اس رات بچہ مر گیا. یہ بیماری اتنی سخت تھی شدید تھی مر گئی. او ہو بڑا افسوس ہوا اور میں رسانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تو خط کے جواب میں لکھا کہ وہ تو مر گیا. انہوں نے لکھا کہ اتنا بیمار تھا میں صرف غصے کرتا رہا کاش مجھے پتا ہوتا میں صرف غصے نہ کرتا اور اس کو اس میں علاج کی ضرورت تھی اور پھر اس بیماری کے دوران خیال کرنے کی ضرورت تھی. تو انہیں جواب میں لکھا کہ چلو وہ تو مر گیا لیکن تمہیں تو انسان بنا دیا. اس حال میں تو آپ حاجت کے نوافل سے زیادہ اس کی خدمت کرنے میں تعلق ملا مل رہا. تو وہ گانٹنا جو ہے وہ ایسا ہے تو ایسے تعلقات بتا رہا. وہ پروفیسر صاحب کو میں نے یہ بات کہی نا میں نے کہا کٹتے آدمی پھر جڑتا ہے کاٹتے ہیں پھر گانٹتے ہیں اور وہ جو جڑنا ہے وہ تو بہت معیاری ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں بہت فوائد والا ہے اور بہت معیار والا ہے. تو مجھے ایسے دیکھ رہا ہے تو میں اس پر وار کرتا ہوں وہ اس پر یہ دگنا باری وار کر دیتا ہے. تبتل ہے سب سے کٹ کٹا جانا ہے چٹ چھٹانا کٹ کٹانا اور اللہ کے ساتھ جڑ جانا ہے. ہمارے مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج کل مولانا زکریا صاحب مقام تجرید و تفرید پر فائد ہے. مقام تجرید اور تفرید پر فائد ہے. جب ہجرت کر گئے تھے تو اہلیہ واقعہ کی وفات ہو گئی تھی بیٹیاں ساری شادی ہو گئی تھی ایک بیٹے تھے وہ اپنے پرسر روزگار ہو گئے تھے ذمہ داریاں ساری ختم. ہاں کہ یار یار تو یہ تجرید تفرید کسے کہتے ہیں وہ کسی دوسرے وقت پہ جائے تو پوچھیں گے یا پھر انہوں نے خود بتا دیا تو پتہ چلے گا. وہ تجدید کہتے ہیں مجرد ہونا تنہا تنہا ہو جانا اور تو پھر فرد ہونا اکیلا ہو جانا. بار سات چیزوں کا تعلق ختم ہوا آپ صرف اپنی ذات ہے اور اللہ کی ذات ہے اور یہ جو آپ سے عرض کیا تھا نا سر خاص کرو گا یہ ذات کے وجود کا احساس بھی نہ رہے کہ ذات ہی موجود نہیں ہے اس کا احساس بھی نہ رہے اور فقط ہو ہی ہو جائے فقط ہو ہی ہو جائے اللہ اللہ ہی ہو جائے. ذکر میں مختلف دھیان ہم بتاتے ہیں نا کہ لا الہ کے ساتھ کہیں کہ اللہ کا غیر کا تعلق سے نکلا الا اللہ کے ساتھ کہیں کہ اللہ کا تعلق میں داخل ہوا پلس ایک دھیان ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ سارا اللہ کا غیر ماں میری اپنی ذات کے موجود نہیں ہے. لا الہ کے ساتھ یہ دھیان پکا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کا غیر ساری چیزیں اللہ کے غیر کی ساری چیزیں سمیت میری ذات کے ہی موجود نہیں ہیں. تو کیا بات کر رہے تھے ہاں تحید و تفریح یہ فرد ہو بات صاحب اللہ کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں. اچھا وہ سمجھا کہ اچھا تو میں نے یہ سارے نسل کیے نا اس میں شاہ رضی باجو رحمۃ اللہ علیہ کے دوارا سکھے ہیں تو اس میں لکھا تھا کہ شاہ صاحب نے شادی نہیں کی تھی. تو بعد میں ساتھ نے بتایا کہ شاہ صاحب نے شادی بھی کی تھی بڑے حضرت صاحب آئے جو تھے شاہ رضی باجو الدین رحمۃ اللہ علیہ تو شادی بھی کی تھی. ان کے دو بیٹے بھی تھے. دو بیٹے جب بالغ ہو گئے تو ان کی شادیاں کرا کے ان کو بس روزگار کر کے بعد اس کے بعد وہ سب چھوڑ کر اللہ کے رستے میں نکل گئے تھے. ان کے بعد دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. تو ہماری طرح مفکورہ تارے کی دنیا نہیں ہے کہ دنیا کو اس کے ترقی آئے کہ کھانا کون دے گا, سالن کون لائے گا, کپڑے کون لائے گا. ایسے لوگ جن کا اتنا دین کا نماز ہو, انہیں اتنے منہمک ہوں, اتنے لگے ہوئے ہوں دین کا کام کرنے میں دن رات, سوائے تھوڑا آرام کرنے کا ان کے پاس کوئی وقت نہیں بچتا. ایسے لوگوں کے لیے ترقی دنیا جائز ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جو دنیا کو ترک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو یہ امر کرتا ہے کہ ان کے لیے ان کو حلال روزی پہنچائیں. تو عبادت کے نہمات بھی ہے, ذکر اذکار نوافل اور عبادت کے نہمات بھی اس لیے دنیا جائز ہے, لیکن وہ غالباً بات میں آیا ہوا ہے تو افضل نہیں ہے. اس کے لیے ایسا توقع ہونا ضروری ہے کہ کتابوں لکھوے کہ نفس کا تاک جھانک نہ کرتا ہوں, تاک جھانک نہ کرتا ہوں. تاک جھانک کس کو کرتے ہیں؟ قدموں کی آواز آئی میں تو جھانک رہا ہوں کہ کوئی آدمی روٹی لے کر آئے ہوئے, تاک جھانک کر رہا ہے نا. تو دل میں تما کر حال پڑا ہوا ہے کل میں تو کل باطن حاصل نہیں ہوا. یہ آدمی کا عبادت کے لیے تر کے دنیا کرتا ہے تو اس کا نفس تاک جھانک کر رہا ہے اور اس کا نفس تما کے تحت استعمال ہو رہا ہے. اس کے لیے جائز نہیں ہے. جب تک تما ٹوٹ کر توکل پورا نہ ہوا ہوتا کہ آدمی تو اس کا کوئی غم احساس ہی نہ ہو رہا کہ کھانا کہاں سے آئے گا, کس وقت آئے گا, کیسے آئے گا, توکل اس مقام پر پہنچ جاتی. اور دوسرا جو ہے ہمار سن کا رہتا ہے, ہمارے مولانا غلام محمد عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے تو یہ اپنے محلے کی مسجد کی نماز کی امامت کرتے تھے مفت, کوئی فسانہ فسایہ وغیرہ جمع کرنے کے لیے نہیں. اور اپنی روزی کے لیے مسجد کے سامنے ان کا ایک دعاخانہ تھا حکمت کا, میں بھی اس میں گیا ہوں ملاقات کرنے ان سے. اس میں بیٹھتے تھے, اس میں جا کر بیٹھتے تھے کیونکہ سوال جب آ جاتا تھا کہ فلاں جگہ قادیانیوں نے جب سا کر لیا ہے, اگر آپ نہیں آئیں گے تو لا کے وہ قادیانی بنا دیں. بس مطلب بند, اور جو 2 روپے کمائے تھے وہ جیب میں ڈالے کرائے کے لیے, یا 1 روپے گھر پر دیا آٹے کے لیے اور 1 روپے جیب میں ڈالا بات. اتنا نماز کی کمائی کا وقت ہی نہیں ملتا. بعض لوگ تو آخر علماء نے کہا کہ مولانا صاحب تو دین کے لیے قبول ہوا ہے, تو دنیا کا کام نہیں کر سکے. ان کے تعلق والے ساتھی پنجاب کے بتا رہے ہیں کہ ہم گئے ملنے کے لیے گھر پر ہوں گے, دعاخانے میں بیٹھے ملے اور دعاخانے میں ملے, ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد نہ چائے پانی کھانا کچھ نہیں پوچھا. نہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اجازت چاہتے ہیں, رخصت ہو رہے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے چلے گا. اڈے پر پہنچے پچھلے آدمی دوڑتا ہوا آیا, انہوں نے کہا مہمانوں کو مولانا صاحب بلا رہے ہیں, بلا دیا. تو انہوں نے کہا آپ جب آئے اس وقت اپنے کھانے کے لیے کچھ تھا نہ آپ کو کھلانے کے لیے کچھ تھا, جب آپ اسکول آنے لگے تو بس میں رخصت کے علاوہ کیا کر سکتا تھا. جب چلے گئے تو فوراً ایک گاہک آ گیا, اس نے 2 روپے کی دوائیاں خریدی تو ہمارے کھانے کے کا بندوبست ہو گیا اور آپ کا بھی بندوبست. 2 روپے میں سمانے میں ہو جاتا تھا, 4 آنے میں وقت تک کھانا. ہم جب ہستانی کرے ہیں 64 میں آئے ہیں تو اتنی برکت تھی کہ 6 آنے میں وقت تک کھانا ہوتا تھا, 4 آنے کا سالن, 2 آنے کی روٹی ملتی. میں کہا بندوبست اپنا بھی ہو گیا آپ کا بھی ہو گیا, لہٰذا آپ کو بلایا کیا بھائیں اتنا بھی نہیں, ایسا انحماق بھی نہیں. ان کے حالات میں ہے کہ بیٹا بیمار تھا, اس کی حالت تشویشناک ہو گئی, قریب موت ہو گیا. اتنے میں 20 منٹ دور پیدل رستے کی جگہ تھی بالاکوٹ, وہاں کے لوگ آئے. ہم نے کہا واقعہ جنگیوں کے جو ہے جلسے ہو رہے ہیں اور اگر آپ نہ آئے تو وہ علاقے کو سازیانی بنا دیں گے. تم نے کہا میرا تو بیٹا صاحب بیمار, نے کہا بس ہم نے آپ کو اصلاح کر دی, باقی آپ کی مرضی. تم نے گھر والوں سے کہا کہ بس یہ اللہ کے حوالے اور میں آپ سے چلا. جب اڈے پر پہنچے تو اڈے پر آدمی آیا, اس نے چلا جن کا بیٹے کی وفات ہو. انہوں نے کہا آپ جنازہ فرض کفایا ہے اور اس کو آپ لوگ کر لیں, میں فرض عین کی طرف جا رہا ہوں جو لوگوں کے ایمان کو بچانا ہے. تو جنازہ چھوڑ کر چلے گئے. جی تیرا بیٹا جو موٹر سائیکلوں پر دوڑ رہا ہے یہ اس کے خون پر دوڑ رہا ہے. اس کے خون سے یہ ترتیب تنظیم بنی تھی. جس کو کتے کی ہڈیاں, جس ہڈیاں جو کتا پتا ہے اس طرح کا میری طرح کتا بیٹھا ہوا ہڈیوں کو کھا رہا ہے, اس کی قربانیوں کو کھا رہا ہے. ہائے دنیا وائے دنیا, کہاں سے ملے گی دنیا؟ سیاست کی نہ موٹر ملی نہ بنگلہ ملا. ہائے دنیا وائے دنیا, کہاں سے موٹر ملے گی, کہاں سے بنگلہ ملے گا؟ نہ روم بنایا نہ موٹر ہے نہ بنگلہ ہوا ہے نہ موٹر ہوئے, کیسے ملے گا؟ اس سے تو دنیا دار ہوشیار تھا, جس نے دنیا میں بیٹھ کر حلال روزی کمائی, کچھ خود کھایا, کچھ اللہ کے نام پر صدقہ کیا, کچھ مدرسوں کو چندہ دیا, اس نے پیسے پر آخرت کمائی. اور میری طرح مولوی نے دین سے دنیا کمائی اور اپنی آخرت کو تباہ کیا, برباد کیا. تو اس مولانا رضی اللہ عنہ سے دبدبہ دیا ہوا تھا کہ ایوب خان سے سارے سفردان ایسا کام سے, اور ایوب خان فقط ایک آدمی سے کام تھا جو یہ بغیر استری کیے ہوئے کپڑے پہنے میں مرضی ہوتا تھا. وہ قدر بھی اس کی کرتا تھا, قدر بھی اس کی کرتا تھا. کیوں؟ جس وقت کسی آدمی کو احساس ہو جائے کہ یہ آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہے تو کتنا زیادہ میں زیادہ آدمی کے ورنہ وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے, وہ آپ کے آگے جھکے بغیر نہیں رہے. جب آپ اللہ کے آگے جھکیں گے تو ساری مخلوق آپ کے آگے جھکے بغیر نہیں رہے, یہ مجبور ہو جائے گی جھکنے پر. لیکن ہمارے دل کے اندر چور بیٹھا ہوا ہوتا ہے, مفاد کا چور, نفس کے مزوں کا چور, دنیا ہے دنیا کا خوف, بادشاہت کا خوف, مال کا شوق, اسلحے کا خوف, مال کا شوق, فوجوں کا خوف, مال کا شوق, بادشاہت کا خوف, یہ باتیں بیٹھی ہوتی ہیں. یہ اندر کے وہ داغ ہیں, ان داغوں کے ساتھ انہیں دورہ تفسیر کیا ہوتا ہے, ان داغوں کے ساتھ انہیں دورہ حدیث کیا ہوتا ہے, ان داغوں کے ساتھ انہیں اپنے قرآن کیا ہوتا ہے. لہذا یہ داغ اس کی تاثیر کو روکے ہوئے ہیں, یہ داغ اس کی تاثیر کو کم کیے ہوئے ہیں. یہ داغ اس کی تاثیر کو سب دکھانا نہیں چونک اس کی گندگی یہ ہے جو بات سمجھ سکتی اس نقطے کو صاف اس نقطے کو سمجھ اس کو ہٹانا ہے یہ ہٹ گیا بس اب تو بغیر پڑھے عالم ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء جن کو ہوتا ہے خوف خدا وہ ہوتے ہیں علماء جن کو جو بخاری شریف یاد ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں علماء نہیں کہا گیا جن کو ہوتے ہیں خوف خدا وہ ہوتے ہیں علماء ٹھیک ہے نا جن کو خوف خدا وہ ہوں علماء انما یخشی اللہ من عباده العلماء مزار سے دفتر بندی میں جایا کرتا ہوں نا تو ہمارے مدرسہ کے ساتھ اکرام تقریریں کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہے تو علماء ڈرتے ہیں یعنی ہم جب عالم ہو گئے تو ہم اللہ کو ڈر گئے نہیں بھائی جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ہوتے ہیں علماء یہ نہیں کہ تو عالم ہو گیا تو اللہ کا ڈر بھی مل گیا نہیں اللہ کا ڈر جب ملے گا سب تو جو ہے تو ربانی علماء روحانی علماء اللہ کے تعلق والے علماء میں کچھ شمار ہوگا جو اللہ کا خوف ملے گا اللہ کا ڈر ملے گا ٹھیک ہے ورنہ آدمی اپنے علم کو دنیا کے مفاد اور دنیا کے کمانے کے لیے استعمال کر رہا تو عقیدہ جو ہے یہ باطن میں جمتا ہے باطن میں پکتا ہے باطن میں گڑتا ہے پکا ہوتا ہے اور جب پکا ہو جاتا ہے تو پھر یہ عمل کے وقت انسان کو غلط استعمال ہونے نہیں دیتا استعمال ہوئی ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے ان کو ڈاکو نے پکڑا اور سوات میں جراثیم کے کنارے لے جا کر قتل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ فائر کرتے میرے پاس بھرا ہوا پسٹول تھا فائر میں نے کیا اور تین میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دو کی طرف جب موڑا تو بھاگ گیا کہتے گاڑی جن کی تھی کہتے اس گاڑی میں لاشی پڑی ہوئی ہے میرا چھوٹا بیٹا بھی ہے اور ہم اس کو میں چلاتے ہوئے آ رہا ہوں جیسے گاڑی خراب ہوگی سے میں اترا تو خیر گرفتار گرفتاری میں نے پیش کر دی کہتے مجھے تھانیدار بھی کہہ رہا ہے وکیل بھی کہہ رہا ہے سارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تنہ تنہا جگہ میں دور دراز قتل ہوا ہے اگر آپ ہم کو روجائیں تو آپ کو کوئی پھانسی نہیں کر سکتا میں کہتے میں بہت کہا بہت سمجھایا لیکن میں جب کھڑا ہوتا تھا پیام دلی سے کھڑا ہوا میری زبان جھوٹ پر نہیں چل رہی تھاندار بیان لکھنے والا کہتا ہے کہ بیان نہ دے ڈاکٹر صاحب کہتے میرا ڈسپینسر کمپاؤنڈر کھڑا ہے تو کہتے آخر میں نے اسے کہا جب بیان دیا اور مکمل ہوا تو میرے کمپاؤنڈر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ڈاکٹر صاحب پھانسی ہو تو کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے فلان جگہ سازی پر فائر کر کے اس کو قتل کیا اور تھاندار نے کہا اب میں کیا کروں تو ویسے ہی کہتے میں اس کو لکھ رہا ہوں پھر وکیل نے کہا اب بھی موقع ہے اب تو بدل دے بیان کو کہتے ہیں نہیں بدلا کیونکہ پوری داستان ہے غزالی مسالے میں آئی نہیں سر لکھ کر چھوڑی اس نے میرے پاس کہتے مقدمہ چلا چلا چلا چلا یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ سے مجھے جیل ہوئی ہری پور جیل میں داخل ہو گیا اور جیل میں جب ڈالا گیا اس میں کہتے میرے پاس اور کچھ وسائل نہیں تھے میں نے ایک سادہ درخواست بھیج کر سپریم کورٹ کو کہی تھی اور میں ہری پور جیل میں جا کر چلا گیا کہتے وہاں میں ایک دن خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے پاس سے سفید پگڑی باندھے ہوئے لوگ گزر رہے ہیں تو گزرنے والے لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یہ آدمی یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں کچھ دارالعلوم میں داخلے کے لیے لائے ہوئے ہیں تو ہری پور سینٹرل جیل میں ایک درس نظامی کا دارالعلوم بھی ہے کچھ قیدی اس میں داخل ہو جاتے ہیں کہتے صبح میں داخل ہو گیا اور دین قلم پڑھنا شروع کر دیا دین قلم پڑھنا شروع کر دیا کہ سپریم کورٹ میں جو درخواست گئی ہوئی تھی وہ منظور ہوئی اس پر غور و فکر ہوا اور آخر میں جو ہے تو میری رہائی کا فیصلہ کرنے کا اس سے سات سال کے چھ سال اس میں جیل گزاری ہوئی ہے اور اس پر اس کی سزا پوری ہو گئی اس کو رہا کر رہا کرا کے مجھ سے ملنے کے لیے آیا یہاں رہا ہو کر کیونکہ حضرت صاحب ہمارے حضرت صاحب سے بیٹھ تھا تو وہ وفات پا چکے تھے اس کے جیل کے دوران، یہ آیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے آیا، تو میرا شہر ماں ڈیر زیادہ تازہ ہے، وہ رسول رسول آخر خوب رسول میں جیل سے چھوٹ کر آیا ہوا ہوں. یا پھر میں نے کہا میں نوکر ہوا کرتا تھا صبح شہر کا، وہاں جاؤں، ہو سکتا ہے میرے کوئی 7-8 سال کی نوکری سے کچھ پیسے میں سے بچے ہوئے ہوں وہ مل جائیں. کہتے وہاں میں کیا تو انہوں نے کہا، ایک بابو نے کہا کہ فلانا ڈاکٹر ہے فلان سن میں جس کا مقدمہ تھا سفائی ہے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے پاس فلانے کے پاس رکھی ہوئی تھی، اس کا جب مقدمہ فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے بارے میں محکمانہ فیصلہ ہوگا. فائل نکالی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیونکہ اخلاقی جرم میں یہ نہیں ہے، چوری میں، ڈاکے میں، چر سفیم میں، اخلاقی جرم میں نہیں ہے، یہ ایک اپنے بچاؤ کرنے کے دوران صفائی رضامی مرا ہوا ہے، فیصلہ جب ہو کر آئے گا پھر اس کا جو ہے تو مقدمہ لگے گا دوبارہ، پھر اس کا محکمانہ فیصلہ کر دیا جائے گا. تو اس نے کہا تم آ گئے؟ میں کہا آ گئے. اس نے کہا بس ٹھیک ہے باپ، آ گئے آپ کی نوکری بحال ہے. جھوٹ بولا ہوا ہوتا تو وہ جو سزا وہ سزا ہے جھوٹ بولنے سے، اس کو پھانسی کی سزا نہ ہوتی، 25 سال کی سزا ہوتی، پکی سزا ہو جاتی بس چلتی تھی. اور سچ بولنے سے اللہ نے وہ 7 سال کے بعد چھڑایا دی، نوکری بحال ہوئی سب کچھ. اس نے کہا کہ میری زبان جھوٹ پر چل نہیں رہی تھی. اب یہ باطن میں وہ جو توحید ہے بیٹھی ہے کہ وہ ذات کے مفاد کو کچل کر حکم پر اب کو لا رہی ہے، یہ ہے وہ باطن کا راز ہے جو یا اللہ کے قلب میں ہوتا ہے، وہ تفسیر پڑھے مولوی کے قلب میں نہیں ہوتا ہے، اور دورہ حدیث پڑھے ہوئے مولوی کے قلب میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا علم معلوماتی ہے اور عقیدہ معلوماتی ہے نہیں ہے، عقیدہ تحصیلی ہے. تحصیلی کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کرنے کے بعد اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ قلب میں بیٹھتا ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ پر مضمون لکھ رہے تھے تو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ صدیقیہ جو ہے وہ کثرت معلومات کئی باتیں نہیں، وہ نہیں ہے صدیقیہ جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ شیئن وقر فی قلبہ، یہ کتاب میں لکھا ہوا تھا ان کے تاریخ سے، اور جو بولتے تھے مجھے یاد ہو جاتا، یہ مجھے یاد ہو، شیئن وقر فی قلبہ، وہ ایسی تھی جو اس کے قلب میں قرار پکڑ چکی تھی. اور اس کا ظہور کب ہوا؟ اس کا ظہور اس وقت ہوا جس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب 100% صحابہ ایک طرف ہو گئے کہ منکرین زکات اور لشکر نہ بھیجیں، تو اس وقت اکیلا آدمی ایک بات پر جمع ہے کیونکہ ایک بات سے قلب میں جمی ہوئی تھی. انہوں نے کہا سال جس نے معاف لگا یقور صاحب اللہ تحسن اللہ مانا جی میرے بارے میں آئے دو میں کا دوسرا، جب اس کو اس کے ساتھی نے کہا کہ غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے، میت الہی مجھے حاصل ہے، تم اگر نہیں جاتے تو میں اکیلا جاؤں، یہ راز پسند دیکھیے وقت کرا بھی کر دی، قرار پکڑا ہوا تم. اس سے فقہی معلومات جو ہیں وہ امام حضور رحمۃ اللہ علیہ جتنی جب وہ سیکھ لے کر نہیں ہے، اور غازی ذکر اذکار جتنا شیخ اذکار جلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا ہے اتنا نہیں کیا ہوا ہے، لیکن وہ راز توحید کا تعلق ماللہ کا جو اندر قرار پکڑتا ہے قلب میں، اور قلب میں قرار پکڑنے کے بعد شخصیت کے اعمال سے تاثیر دکھاتا ہے، وہ تھا وہ اندر قرار پکڑے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے سارے سارے غیر اللہ کا ایک دن کے برابر خوف نہیں آتا. اور جب ابن فاروق رضی اللہ عنہ کا آخری مشورہ آیا جو ان کے نائب تھے کہ منکرین زکات کا لشکر نہ بھیجو، تو نوٹ کر ان کا سینے پر مار کر پیچھے گرایا اور کہا جبار جاہلیت و خوار منکر اسلام، کہ جاہلیت کے زمانے میں اتنا مضبوط تھا اور اب جب اسلام میں آیا ہے تو اتنا کمزور ہو گیا. اسے تاریخی جملہ بولا کہ اجن قسط دین ہوا نہ حیون، کیا دین میں نقص آ جائے اور میں زندہ رہوں. تو صلوات السلام جب پڑھتے ہیں نا تو حضور سر پر صلوات السلام پڑھنے میں ایک تو باقی صلوات السلام پڑھ کر پھر ایک جو پایا ہوئے واقعہ کے اولو ان مزید لم منصم جاؤ فاستغفر الله واستغفر الله رسول لو جد اللہ تواب الرحیمہ، کہ وہ لوگ جو نے نفس ظلم کیا ہوا تھا اگر توبہ اگر آ جاتے آپ کے پاس اور تو بتائے ہوتے اللہ کے حضور اور آپ ان کے لیے استغفار کرتے تو اللہ کو بخشنے والا پہنچے، تو اس کے بعد ہم کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کے پاس تو بتائے تو استغفار کرنے کے لیے آ گئے. اور رہ گئے تو خاص طور پر یہ سورہ یوسف کو میں پڑھ رہا تھا تو یہ آیت بھارت میں یہ کم یہ پڑھا کرتے ہیں جے نا کریں گا، ہم تو بہت گھٹیا مال لے کر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں جس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے. یا ایھا العزیز، اس آیت کو پڑھو گی، ہم اور ہمارے خاندان تو مشکلات ہوں، ہم اور ہمارا خاندان مشکلات میں مبتلا ہوں، اور ہم آپ کے پاس ایسے حال میں آئے ہیں کہ ہمارے کچھ گھٹیا چیزیں لے کر آئی ہوئی ہیں ان کے بدلے میں تو کوئی کچھ چیز دیتا بھی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ فوق علم کہ آپ ہمارے ہمارے ہمارے پیمانوں کو بھر دیں، وہ تو صدقہ لینا اور ہم کا صدقہ کر. اس کو پڑھ لیتے ہیں حضور کے آگے کہ ہم کیسے حال میں آپ کسی حال میں آئے کہ کسی چیز کے ملنے کے اہل نہیں اہلیت ہی نہیں ہو رہی ہے، لیکن بہرحال آپ صدقہ کرنے والے ہیں تو صدقہ لینا. اور وہ بغیر صدیق رضی اللہ عنہ میں یہ پڑھا کرتا ہوں کہ یا من قلتا ینقص الدین وانا حی، اے غلام اور سختی پر جس نے اس بات کو کہا تھا کہ دین میں نہ کھا جائے میں زندہ رہوں. تو بنتے بنتے کرتے کرتے بیٹھتے بیٹھتے قلب میں یہ بات بیٹھتی ہے، پکی ہوتی ہے، ہم بھی اس کو بھائی بول ہی رہے ہیں، یعنی اس کو ہم بول ہی رہے ہیں، یہ اندر بات پکی نہیں ہوئی ہے، اس کو جو بول رہے ہیں پکا کرنے کے لیے سے بول رہے ہیں، آپ سنیں اس کو پکا کرنے کے لیے سنیں، یہاں تک اتنی پکی ہو جائے کہ اس وقت اللہ کے حکم کا مقابلہ آئے اور مفاد کا مقابلہ آئے تو چیز مفاد کو توڑ دے اور حکم رہنا چاہتے ہیں. جب نفس کے مزے کا وقت آ جائے تو نفس کے مزے کو یہ اس کو کچل دے اور اللہ کا حکم پسلا کر دے، اس وقت تیری توحید جو ہے یہ درست ہوئی ہوگی، ورنہ تو فقط اس ایمان پر ہے جس پر کوئی اس کا پتہ نہیں لگتا ہے. جو ضربے لگاتے ہیں پیچھے لگاتے ہیں اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا غیر نکلا قلب ہے اور اللہ کا تعلق داخل ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، راجا ہا اندرا لا اله الا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.